Czynności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tak brzmi program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Punktualnie o 17:00. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Teraz czas na serwis. Przed Państwem Artur Ewertowski. W Ministerstwie Zdrowia na stałe będzie zespół, który ma kontrolować dostępność leków. Jego powołanie zapowiedział szef resortu. Kto stoi za przesyłką, w której było 15 milionów papierosów? To sprawdzają śledczy, którzy przejęli ładunek w porcie w Gdańsku. Lato z Radiem Festiwal coraz bliżej. Już w nadchodzący weekend będzie w Pucku nad morzem. A zespół mający kontrolować ilość dostępnych leków zostanie powołany w Ministerstwie Zdrowia, zapowiedział to szef resortu Łukasz Szumowski. Powołujemy zespół stały w ministerstwie, który będzie się składał i z Izby Aptekarskiej, i z Izby Lekarskiej, i z Ministerstwa NFZ-u i GIF-u. Zespół, który będzie mógł powiedzieć bardzo obiektywnie, bardzo rzetelnie, proszę Państwa, tego leku jest tyle i tyle. Na pewno dla populacji polskiej nie zabraknie. Minister mówił też, że leki, z którymi był największy problem, trafiają do aptek. Dodał, że aktualna sytuacja na rynku to wynik m.in. opóźnień w dostawach substancji czynnych z Dalekiego Wschodu. Zwróciłem się również do producentów. Są pewne produkty, z którymi był problem faktycznie w związku z sytuacją dostawcy substancji czynnej z Chin najczęściej. Już oni wznowili dostawy, wznowili produkcję. Część dostaw już została dostarczona fizycznie do hurtowni, jest dystrybuowana do aptek. Oto gdzie kupić lek, z jakich zamienników korzystać oraz czego aktualnie brakuje w danej aptece, o to można zapytać na specjalnie stworzonej infolinii. Jej numer to 800 190 590. Śledczy sprawdzają, kto nadał i kto miał odebrać gigantyczny przemyt papierosów przejęty w porcie w Gdańsku. W sumie Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło 15 milionów papierosów. Nielegalny towar przypłynął w kontenerze z Chin. Po otwarciu kontenera, zamiast zadeklarowanych akcesoriów kuchennych, znaleziono ponad 15 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy. Skarb Państwa mógł stracić na tej próbie przemytu nawet 17 milionów złotych. Mówił Karol Pepliński z Krajowej Administracji Skarbowej w Gdańsku. Roczny przegląd stanu praworządności w państwach Unii Europejskiej proponuje Komisja Europejska. Pomysły w tej sprawie, przyjęte przez unijnych komisarzy, zostały pokazane w Brukseli. Skupiają się wokół trzech filarów: promowania praworządności, zapobiegania problemom związanym z zasadami państwa prawa oraz na skutecznym reagowaniu na łamanie praworządności. Komisja poinformowała, że by zapobiec pojawianiu się problemów, podjęła decyzję o ustanowieniu cyklicznego przeglądu praworządności, w ramach którego co roku będzie przedstawiane sprawozdanie na ten temat obejmujące wszystkie unijne kraje. Komisja zdecydowała też o strategicznym podejściu do postępowań, jeśli chodzi o łamanie unijnych przepisów czy traktatów. Ma w razie konieczności natychmiast kierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości i zwracać się o przyspieszony tryb postępowania. Informując o przyjętych pomysłach, komisja powołała się na niedawne orzeczenia sędziów z Luksemburga, a jedno z nich dotyczyło ustawy o Sądzie Najwyższym i rozsądzało spór kompetencyjny. Potwierdzało bowiem, że komisja ma prawo ingerować w reformy wymiaru sprawiedliwości w unijnych krajach, jeśli uzna, że łamią one zapisy traktatowe dotyczące niezawisłości sędziowskiej. W tej sprawie polski rząd prezentował inne stanowisko i podkreślał, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Coraz bliżej kolejnego koncertu Lata z Radiem. Już w piątek i sobotę festiwal będzie w Pucku nad morzem. Wystąpią m.in. warszawskie Kombo Taneczne, Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski i Chopin University Big Band. Oprócz muzyków w Pucku będą też dziennikarze, którzy odpowiadają za to, jak brzmi Polskie Radio. Akurat w Pucku będzie można porozmawiać z panem Piotrem Mecem i będzie można porozmawiać z Marcinem Kusem, na przykład o tym, jakim kluczem wybierają piosenki na playlistę. Do tego będzie można się dowiedzieć, jakie mają swoje wakacyjne przeboje. Będzie też można prawdopodobnie posłuchać o ich przygodach i najciekawszych wywiadach, a każdy z nich na swoim koncie ma wiele rozmów, no myślę sobie, że z wartościowymi artystami. Zapowiadała dziennikarka muzyczna Urszula Kaczyńska. W piątek z Pucka nadawane będą też trójkowe audycje. Będziemy transmitować z Molo Muzyczną Pocztę UKF, tonacji Trójki oraz zapraszamy do Trójki. Z kolei z Zielonej Plaży będzie nadawana lista przebojów. To był serwis Trójki. A już teraz informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie się dzisiaj działo pierwsze piłkarskie kote za płoty, czyli mecz o coś i z kimś, bo Batę Borysow to przeciwnik poważny, choć jak się okazało i mniej poważny. Gibraltarski FC Europa okazał się za silny na Legię, żeby z nim wygrała. No ale dziś Piast Gliwice zagra z Batę. W pierwszym meczu na Białorusi był remis 1-1. Historia Piasta w europejskich pucharach jest dość krótka. Drużyna ze Śląska 6 lat temu przegrała dwumecz z Karabachem Agdam, a 3 lata temu z IFK Göteborg. Teraz mistrzowie Polski chcą dokonać historycznej rzeczy, choć jak mówi Piotr Parzyszek, łatwo nie będzie. Oni teraz muszą tutaj przyjechać i myślę, że dla nich będzie trudniejszy mecz. Kilka dni temu Piast przegrał z Lechią Gdańsk w Superpucharze Polski, ale zdaniem Waldemara Fornalika tę porażkę można przekuć w sukces. Jeżeli przez 4 miesiące nie przegrywa się meczu, no to jest to uczucie jak gdyby w pewnym sensie zapomniane, więc ta porażka na pewno pozwoli zawodnikom trochę inaczej też popatrzeć na pewne kwestie i też trzeba umiejętnie do tego podejść i wyciągać wnioski. W wyjściowym składzie raczej nie będzie rewolucji. Przed stadionem jeszcze nie ma kibiców, ale podobno ma być nad komplet publiczności. Wczoraj klub uruchomił dodatkową sprzedaż biletów. Z Gliwic Jan Kałucki. My o piłce, a tymczasem w Spale, bez większych fanfar, przygotowania do sezonu zaczęli bobsleiści. Reprezentanci podobno są jak na te porę roku w świetnej formie, ale czy to prawda, przekonamy się w zimie. W Spale też, nie wiem co tam się może dziać na stołówce. 17 dzień lipca, bobsleiści, no. Tak. Ale w Spale. Coś jeszcze, tak? Tak, co się może dziać na stołówce, skoro są tam bobsleiści i są nasze siatkarki. Właśnie nasze siatkarki przygotowują się w Spale też. One do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk we Wrocławiu. Z tego turnieju awansuje tylko jeden zespół. Niestety grają tam też mistrzynie świata Serbki i one będą największą przeszkodą, a obok nich Porto Rico i Tajlandia. Brytyjczyk Elfyn Evans nie wystartuje w rajdzie Finlandii. Kierowca zespołu M-Sport nabawił się w miniony weekend kontuzji kręgosłupa podczas rywalizacji w Estonii, a kierowca z Estonii, Ott Tanak, jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. O 4 punkty wyprzedza Francuza Sebastiana Ogier oraz o 7 punktów Belga Thierry'ego Neville. Start rajdu w Finlandii 1 sierpnia. Baza oczywiście jak zwykle w okolicach Jyväskylä. W Tour de France zdobyto około 25 km, w większości z górki, ale lekko, czwórka kolarzy z przodu, z niewielką przewagą, tak około minuty. Po raz 19 kolarze finiszować będą w Tuluzie i ani razu nie nastąpiła w Tuluzie zmiana lidera, więc dziś spokojnie, bez emocji, pewnie też nie nastąpi. Pan dokładnie 25 km, ma pan rację, dokładnie minuta różnicy. Był wypadek, proszę pana, Nairo Quintana i Richie Porte uczestniczyli w tym wypadku, a więc kolarze z nazwiskami, jak to się będzie dalej rozwijało, to się państwo jeszcze dzisiaj z audycji zapraszamy do Trójki dowiedzą. My słyszymy się po 19. Jak najbardziej. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co się na tej stołówce dzieje, to myślę, tak czuję, że państwo mogą twórczo tę myśl, Tomka, rozwinąć. Bobsleiści i kto tam się... I siatkarki. Siatkarki, bobsleiści na stołówce w Spale. Co państwo na to? Proszę dać znać, jak państwo sobie ten scenariusz, który się rozwinie, wyobrażają. Jutro, trzy słowo o pogodzie, jeszcze zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże. We wschodniej połowie kraju, nad morzem i w górach wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na północny kraju do 21, no dobrze, miejscami nawet 23. Będzie w centrum, na wschodzie i na Podhalu, ale jeszcze cieplej, około 26 jutro na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. A już teraz super okazja. Wszystkie rodzaje mięsa mielonego 500 gramów marki Rzeźnik. Tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie 3 dowolnych opakowań. Tylko 3,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Visa prezentuje, jak przetrwać w miejskiej dżungli. Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze. Gdy zaś chcesz zgarniać nagrody w miejskiej dżungli, płać Visa mobilnie i weź udział w loterii. Wystarczy jedna rejestracja na visa.pl, by każda mobilna płatność Visa stała się nową szansą na wygraną. Do zgarnięcia tysiące nagród, 5 razy po 10 tysięcy złotych. Smartfony, smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon do Trójki to 22 7 trójek, jeśli Państwo mają ochotę w każdej sprawie. 71 335, proszę pisać. No, nie tylko w sprawie telefonów, w sprawie także kobiety Bonda. Co Państwo na to? James Bond w spódnicy, proszę dać znać. No i mój adres niezmiennie zd@polskieradio.pl. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, spotkamy się, sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię. Neony oślepiają mnie na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie, minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię, na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie, minuty, sekundy, nie mogę spóźnić. Na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie, na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie. Neony oślepiają mnie na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie na samym dnie. Neony oślepiają mnie na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie. Jeżeli chodzi o Jamesa Bonda w spódnicy, to jak najbardziej tak, on jest, on istnieje, jest schowany w ciele mojej żony i codziennie dzielnie walczy z terroryzmem, bałaganiarstwa, nieporządku i chaosu w naszej małej rodzinie. Pozdrawiam wszystkich innych Jamesów Bonda. Zapraszamy do Trójki. I my serdecznie pozdrawiamy. 17.13 na zegarach. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma być łatwiejsze. Na rozpoczętym dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się już drugie czytanie ustawy upadłościowej, która ma zostać uchwalona jeszcze w tej kadencji. Projekt ustawy przewiduje uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z ogłaszaniem upadłości. Jak mówi Mateusz Medyński, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, dzięki zmianom liczba zgłaszanych upadłości konsumenckich może się podwoić. Główne uproszczenia są zasadniczo trzy. Pierwszym jest to, że będzie można zawierać układ pomiędzy dłużnikiem i wierzycielami na takich samych zasadach, jakie zaproponowano przedsiębiorcom w restrukturyzacji. To znaczy, że będzie można się dogadać z wierzycielami. Drugim elementem to jest to, że sąd już nie będzie badał, czy doprowadziliśmy do naszej niewypłacalności z własnej winy, czy w wyniku rażącego niedbalstwa. Trzecim elementem to jest to, że jeżeli nie mamy żadnego majątku i nie będziemy w stanie na przykład wykonywać planu spłat, to możemy się oddłużyć już na jednej rozprawie sądowej. Dlaczego chcą Państwo ułatwić upadłość konsumencką? 2 miliony Polaków są zadłużone w taki sposób, że nie są wypłacalni. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak. Świadczą o tym też liczby skali tego problemu. To jest 50 miliardów złotych i ten problem jest ogromny, szczególnie w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej, czy w ogóle Zachodu. W Polsce około 6 tysięcy upadłości rocznie jest przeprowadzanych, a prawie 70 tysięcy jest przeprowadzanych w Niemczech. Trzeba też powiedzieć, że połowa wniosków osób, które składają, Jarosław Jarosław Nawrotek z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Czyli można powiedzieć, że dwa razy więcej osób składa wnioski niż te upadłości są ogłaszane. No nie przechodzi trybu, który by im zezwalał, dlatego że jednym z czynników, który nie umożliwia ogłoszenie upadłości, jest przyczynienie się do tej upadłości, czyli sposób zawiniony niejako, który nastąpił. My chcemy, żeby oczywiście to miało wpływ na to, jak będzie wyglądała spłata, ale żeby ta spłata była możliwa w jakikolwiek sposób do zaspokojenia. Stąd też wprowadzenie takich regulacji, które w przypadku osoby, która niespecjalnie się zadłużyła, ten okres wynosił 3 lata spłaty długów, a w przypadku osób, które specjalnie żyły, że tak powiem, na kredyt, płaciły swoje należności przez 7 lat. Oczywiście to nie wyklucza fazy tak zwanej likwidacyjnej, czyli spłaty zadłużenia poprzez wyprzedanie majątku, ale tego majątku, który nie będzie powodował bezdomności. My wprowadzamy takie rozwiązania, aby zapotrzebowanie mieszkalne było zapewnione. Co się kryje pod tym hasłem rażące niedbalstwo? Czy to życie po prostu na kredyt, nieświadomość? To jest kwestia 2 czynników. Po pierwsze, Polacy za mało zarabiają w stosunku do swoich potrzeb wydatkowych. Adwokat Grzegorz Baran. Natomiast druga rzecz to jest faktycznie zadłużanie się na zasadzie biorę dzisiaj pożyczkę, bo dzisiaj mogę ją spłacać, jutro tracę pracę, nie mogę już spłacać tej pożyczki i biorę kolejną pożyczkę po to, żeby spłacić tą pierwszą zaciągniętą pożyczkę. To jest właśnie rażące niedbalstwo, wynikające poniekąd też z niewiedzy finansowej, bo wiele osób, których upadłość konsumencka dotyczy, to są osoby, które nie potrafią planować swoich finansów, swoich budżetów. Aktualnie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może starać się osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej i która w sposób niezawiniony doprowadziła do swojej niewypłacalności, ale z wyłączeniem dłużników alimentacyjnych. Nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone w tej kadencji Sejmu, wejdą w życie od nowego roku. Nowym przepisom ustawy przyjrzała się Paulina Koziola. Sharing where wczorajsza piosenka dnia Trupa Trupa i Longing. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 17 w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. To przyjaciele wciąż, jak rodzina właściwie, czy może konkurencja w regionie? Jak czytać relacje tych dwóch panów? No, tego się tak wprost nie dowiemy, ale na pewno te relacje są zarówno bardzo mocne, ale czasami sobie wrogie, a nawet czasami mówi się o tajnych naradach u Łukaszenki, jak głosiła jedna z depesz. Na razie prezydent Łukaszenka jest w Petersburgu i będzie rozmawiał z prezydentem Rosji. Co z tego może wynikać, o tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. A ze mną w studiu Wojciech Korończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Aleksander Łukaszenka przyjechał do Petersburga. Czy ma to związek z powtarzającymi się co jakiś czas pytaniem, czy Rosja wchłonie Białoruś i czy Władimir Putin na przykład może zostać prezydentem Związku Rosji i Białorusi? Spotkanie prezydenta Rosji z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką to uściski, uśmiechy i luźne zachowania w obliczu kamer. Choćby to w Soczi w 2016 roku. Co dzieje się dalej za zamkniętymi drzwiami, nie do końca wiadomo. Chyba że sam prezydent Łukaszenka ujawni swoją wizję dla Białorusi. Jeśli jacyś mądrale tutaj, którzy uwielbiają wkładać kij w szprychy kół, ci na miejscu, tu w kraju, co wszystko wiedzą, lub ci z zagranicy, a mieszkają tu bardzo długo, jeśli oni myślą, że Białoruś, ta ziemia, jest częścią ruskiego mira, wręcz częścią Rosji, to niech o tym zapomną. Białoruś to niepodległe i niezależne państwo. To słowa Aleksandra Łukaszenki z 2015 roku, z konferencji prasowej. Podczas jednego z kryzysów z Rosją telewizja Bielsat pytała w swoim programie, co jest ważniejsze dla Białorusinów. Utrata suwerenności i pieniędzy z Moskwy, czy niepodległość i problemy gospodarcze? Oto odpowiedzi Białorusinów na ulicach Mińska. Białoruś zawsze walczyła o niepodległość, zawsze jestem za suwerennością. Szczerze mówiąc, to 50 na 50. Jestem nawet gotów zapłacić, żeby suwerenność pozostała. Wojciech Korończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich, cały czas ze mną. No właśnie, najpierw może zajmijmy się, czym jest ten ruski mir, bo to też odnosi się do wzajemnych relacji rosyjsko-białoruskich. Ruski mir, czyli ruski pokój, ruski porządek świata. Jak to tłumaczyć? Ruski świat, najprościej ruski mówiąc, świat. Czyli strefa wpływów Rosji na obszarze postsowieckim, mówiąc najprościej. I wierzy pan prezydentowi Łukaszence, że Białoruś nie należy do tego ruskiego mira? Myślę, że tutaj Aleksander Łukaszenka nie do końca mówi prawdę. Białoruś jest po pierwsze krajem, który jest bardzo silnie w kulturze i języku rosyjskim. Jest to kraj, który chyba ze wszystkich postsowieckich jest najsilniej zintegrowany z Rosją. Jest to też kraj, który mimo tego, że Łukaszenka niekoniecznie chce się dalej integrować z Federacją Rosyjską, to widzimy od pewnego czasu postępującą rosyjską presję na Mińsk właśnie po to, aby gdyby jeszcze bardziej, jeszcze silniej wciągać Białoruś w orbitę wpływów rosyjskich. A czy te zapewnienia ludzi spotkanych przez dziennikarzy telewizji Bielsat w Mińsku o tym, że są za suwerennością, za niepodległością, że nawet jeden mówi, żeby zapłacił za to, żeby był kraj suwerenny, to chodzi mi o mentalność Białorusinów. Oni rzeczywiście też w ten sposób myślą? To jest świetne pytanie. My generalnie mało wiemy o społeczeństwie białoruskim, dlatego że badania socjologiczne jako takie na Białorusi są zabronione. Nie ma żadnej firmy badawczej, która by, tak jak to się dzieje w Polsce czy w innych krajach, regularnie robiła badania opinii publicznej. Czyli takie nie mógłbym firmy pojechać na Białoruś jako dziennikarz i przejechać przez kilka wiosek, zapytać się, jaki mają stosunek do niepodległości, do suwerenności Białorusi? Pan redaktor oczywiście mógłby to zrobić, tylko pytanie, w jakim stopniu te odpowiedzi, które pan by usłyszał, byłyby reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Ja też takie badania polowe na Białorusi regularnie robię, tylko no, to jest pewna ograniczona próba. Pytanie, co by wyszło z takich kompleksowych badań w skali całego społeczeństwa. I obawiam się, że tutaj niekoniecznie ten wynik, który słyszeliśmy w materiale Bielsatu, by się potwierdził w skali całego społeczeństwa. I teraz Aleksander Łukaszenka zapewnia co jakiś czas, że Białoruś jest niepodległy krajem, że jest zupełnie nieprawdą mówienie, że to jest część Rosji, albo część tego właśnie rosyjskiego świata. Jedzie do Petersburga. Dlaczego? Kolejna zresztą podróż i kolejne spotkanie z Władimirem Putinem, ale zawsze w tych momentach mówi się o tym, że zaraz nastąpi pełne wchłonięcie, że zaraz będzie związek Białorusi właśnie i Rosji, że prezydentem nawet może będzie Władimir Putin, który będzie chciał przedłużyć swoje kolejne dwie kadencje, bo ta mija mu w 2024. Z czego, ile tu jest prawdy w tych stwierdzeniach, w tych właśnie takich przypuszczeniach? Białoruś oczywiście nie jest częścią Rosji, natomiast od końca lat 90. mamy państwo związkowe Białorusi-Rosji, które jest taką najbardziej zaawansowaną strukturą integracyjną na obszarze byłego Związku Radzieckiego. Mimo tego, że stopień integracji obu państw jest zaawansowany, to Rosjanie chcieliby jeszcze więcej. Białoruś jest dzisiaj państwem, które próbuje dosyć rozpaczliwie utrzymać ten pewien stopień niezależności, który ma. Łukaszenko to postrzega trochę na zasadzie zachowania własnej władzy. On sobie zdaje sprawę, że bycie zbyt blisko Moskwy jest dla niego niebezpieczne, dla jego osobiście, bo dlaczego? To by oznaczałoby ograniczanie, te dalsze ograniczanie jego władzy. On tego nie chce. On by chciał korzystać z pewnych benefitów ekonomicznych, które ma, choćby w formie dostaw taniej ropy i taniego gazu, otwartego rynku rosyjskiego, ale niczego w zamian nie dawać. Czyli jak gdyby utrzymać status quo. Natomiast Rosjanie od pewnego czasu wysyłają bardzo silne sygnały, że oni nie są zainteresowani utrzymaniem status quo i chcą go zmienić w stronę jeszcze większego, jeszcze silniejszego zintegrowania Białorusi z Rosją. To w takim razie wyjaśnijmy, na czym polega ta integracja, to zintegrowanie Białorusi z Rosją, bo to chyba tak należy w tę stronę patrzeć, prawda? Tak jak wspomniałem, oficjalnie od ponad 20 lat istnieje państwo związkowe Białorusi i Rosji. Mm-hmm. Jest zgromadzenie parlamentarne. Jest nie prezydent. Formalnie tak. Nie ma granicy między Białorusią i Rosją. Oba państwa unifikują też stawki celne. Mamy bardzo silnie zintegrowaną armię białoruską z rosyjską. Natomiast Rosjanie bardzo by chcieli wprowadzić wspólną walutę. I myślę, że też o to chodzi w tych negocjacjach, które trwają od kilku godzin. To by im się ekonomicznie jakoś opłacało? Nie, ale to by oznaczało dalsze ograniczanie suwerenności państwa białoruskiego. Chodzi też o wspólną politykę wizową. Rosjanie również są zainteresowani, żeby właśnie te pewne takie symboliczne przejawy samodzielności Białorusi w dalszym ciągu ograniczać. Białoruś też jest brana pod uwagę, też Władimir Putin obawia się, żeby Białoruś nie stała się drugą Ukrainą, bo to też mówiło się podczas chociażby rewolucji na Majdanie, rewolucji pomarańczowej jeszcze wcześniej, także tu też rzeczywiście Władimir Putin boi się, że jakaś opozycja białoruska może doprowadzić do Majdanu w Mińsku? Nie, oczywiście nie. Czy to już jest zupełnie science fiction polityczne? To jest science fiction polityczne. Białoruś jest zupełnie innym krajem niż Ukraina, to jest inne społeczeństwo, to jest inna opozycja. Właściwie na Białorusi opozycja nie odgrywa praktycznie żadnej roli politycznej. Jest kompletnie zmarginalizowana. Jak gdyby jest to też inny ustrój niż Ukraina była przed rewolucją na Majdanie, więc porównywanie obu państw jest zupełnie, zupełnie chybionym pomysłem. A czy w takim razie Zachód w jaki sposób może naciskać na Białoruś? Bo mówiło się wiele o zmianach demokratycznych, o przemianach demokratycznych, właśnie bardziej może o pójściu Białorusi w kierunku demokracji pod naciskiem Zachodu. Rozumiem, że to się nie udało. To się nie udaje i też myślę, że ograniczone są bardzo instrumenty Zachodu wpływania na Białoruś. Białoruś jest bardzo silnie zintegrowana gospodarczo również z Rosją. Białoruś również gra z Zachodem przecież. Czasami o kredyty, czasami gra o właśnie udając, że będzie się demokratyzować, wypuszczając chociażby różnych opozycjonistów, prawda? Tak, ale też Zachód byłby skłonny pewne benefity finansowe Białorusinom dać, ale nie za darmo. Na zasadzie trwają negocjacje kredytu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, ale fundusz bardzo wyraźnie mówi Mińskowi, że tak, ale tu są pewne warunki, które musicie spełnić, to są warunki ekonomiczne, pewne reformy. Natomiast Rosja takich warunków, jeśli chodzi o reformy wewnętrzne, nie stawia, ani polityczne, ani ekonomiczne. Rosjanie, tak jak powiedziałem, są bardziej zainteresowani, aby wciągać Białoruś jeszcze silniej w orbitę wpływów rosyjskich i te przejawy samodzielności białoruskiej jeszcze bardziej ograniczać. W takim razie jeszcze na chwilę Ukraina i mija dzisiaj piąta rocznica zestrzelenia nad Donbasem malezyjskiego samolotu pasażerskiego. To w trakcie tej okrutnej wojny w Donbasie, prawda, która wtedy trwała. I czy już coś wiemy na temat tego, dlaczego Rosja chciała zestrzelić? Czy to była pomyłka, bo też się o tym mówi? Ta wojna, dodajmy, trwa nadal. No tak, oczywiście. To nie jest konflikt, który byłby konfliktem zamrożonym, a tym bardziej nie jest rozwiązany. Prawdopodobnie była to po prostu pomyłka prorosyjskich separatystów. System Buk, z którego zestrzelono Boeinga, malezyjskich linii lotniczych, został dostarczony z rosyjskiej jednostki wojskowej kilka tygodni wcześniej. To wiemy na pewno. Dzięki śledztwu międzynarodowemu zawodowemu, które w tej sprawie pewne bardzo, właściwie wszystkie kluczowe elementy ustaliło. Prawdopodobnie Rosjanie chcieli zestrzelić samolot wojskowy ukraiński, trafili w cywilny. Holenderska policja i zespół badający podaje nazwiska czterech podejrzanych. Zobaczymy, czy rzeczywiście w 2020 rozpocznie się ich proces w Holandii. Dziękuję bardzo. Wojciech Kowalczyk, Ośrodek Studiów Wschodnich. I Michał Rzekowski, bardzo panowie dziękujemy. Właśnie teraz minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. Najważniejsze informacje ze świata gospodarki przedstawi Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 2,8% licząc rok do roku. Taką informację opublikował właśnie Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było w czerwcu o 5,3% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 5104,46 zł. Opublikowane dane dotyczą oczywiście sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Wzrost wynagrodzeń na poziomie ponad 5% rok do roku jest jednym ze słabszych odczytów, jakie widzieliśmy nie tylko w ostatnich miesiącach, ale i kwartałach, zaznacza Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ostatnich odczytach przyzwyczailiśmy się do dynamiki na poziomie między 6 a 7%. Konsensus rynkowy w przypadku oczekiwanych wyników za czerwiec również wskazywał w okolicach 7%, więc ta dynamika na poziomie 5,3% na pewno nie jest zadowalająca. Sejm rozpoczął pracę nad obowiązkiem stosowania podzielnej płatności przez przedsiębiorców. Przepisy zniosą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku dowolność stosowania podzielonej płatności w określonych transakcjach. Podzieloną płatność trzeba będzie stosować w handlu tymi dobrami, które uznano za wrażliwe ze względu na dużą skalę wcześniejszych wyłudzeń VAT. Przedstawiając projekt w Sejmie, wiceminister finansów Tadeusz Kościński wskazał część z tych branż. Obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczyło płatności za towary lub usługi, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością podatkową. Są to w szczególności paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne, np. złoto i srebro i nieszlachetne, np. miedź, folia stretch, tablety, smartfony, konsole, usługi budowlane. Wprowadzenie obowiązku podzielonej płatności wiąże się z rezygnacją ze stosowania odwróconego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,84 zł, za euro 4,26 zł, za dolara 3,80 zł, a za funta brytyjskiego 4,71 zł. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy i północnym wschodzie miejscami duże, tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 10 do 14 stopni. Chłodniej będzie na Podhalu, tam góra 9 stopni tej nocy. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tokio, Nairobi, Helsinki, Berlin, Denver. Nie, to nie jest plan podróży dookoła świata. To bohaterowie hiszpańskiego serialu Dom z papieru. To jest la casa de papel. Dom z papieru. Great. This is Moni Hayes. Dom z papieru. O sukcesie, miłości i o tym, co nas czeka w trzeciej odsłonie Domu z Papieru, profesor i jego ekipa opowiedzą w niedzielę tuż po 12 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm.

22 i 7 trójek, zd@polskieradio.pl. Państwo dzwonią, telefonują, piszą także w sprawie, no właśnie, by odbierać czy nie odbierać telefon podczas urlopu. Pani Magda pisze: tak, na przykład od 2 lat wyłączam telefon na czas urlopu. Włączam dopiero w pierwszym dniu pracy po przekroczeniu progu firmy, a wcześniej to bywało różnie. Pani Magda konkluduje, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale ja się, pani Magdo, zastanawiam, co z tym telefonem, tak po 2 na przykład, czy 3 tygodniach urlopu, kiedy tam dzwoniono, nagrywało się na pocztę mnóstwo spraw nie do załatwienia i dopiero w pierwszy dzień po urlopie to nawarstwienie spraw, to może od tego chyba nawet głowa rozboleć. No, jestem ciekaw, co państwo na to. Jestem pracownikiem i chciałem zaapelować do moich koleżanek i kolegów pracowników i przypomnieć, że urlop urlopem, ale później podczas 10 miesięcy chodzimy do pracodawcy i prosimy, a to przedszkole, a to lekarz, a to inne wydarzenia rodzinne, wesołe lub przykre. I pracodawca bardzo często nas zwalnia lub przymyka oko na pewne rzeczy. Więc odnoszenie się jednoznacznie do urlopu zero-jedynkowo, że jestem na urlopie i pracodawca mnie nie interesuje, uważam, że jest nie w porządku, bo urlop nie zwalnia nas z myślenia zdroworozsądkowego. Pozdrawiam wszystkich, którzy są na urlopach i którzy słuchają Trójki i Trójkę. I my bardzo pozdrawiamy, bardzo serdecznie, bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek, także w sprawie Jamesa Bonda. James Bond w spódnicy? Ja chciałbym sprostować tą informację o Jamesie Bondzie w spódnicy, bo James Bond dalej jest na emeryturze, a to będzie agent 007 w spódnicy. I wszystko jasne, bardzo dziękuję. Za moment Puls Trójki w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Sunshine. Hello Sunshine to Bruce Springsteen w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński, a dziś gośćmi Pulsu Trójki są europosłowie prosto ze studia w Strasburgu, Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, europejscy konserwatyści i reformatorzy. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam państwa. I Bogusław Liberacki, SLD, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie ze słonecznego, ciepłego Strasburga. Drodzy państwo, Ursula von der Leyen, nową szefową Komisji Europejskiej, 9 głosów. To przewaga, jaką udało się przegłosować tę kandydaturę. Komentatorzy podkreślają, że no już dawno tak małej różnicy nie było, a pani Beata Mazurek, dawna rzecznik rządu, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, mówi, pisze właściwie na Twitterze wprost, że Ursula von der Leyen nie byłaby szefową Komisji Europejskiej, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, czy faktycznie pani się poczuwa, że tak do tego, że Prawo i Sprawiedliwość no, sprawiło, że Ursula von der Leyen objęła stanowisko szefowej Komisji Europejskiej? Polityka, żeby być skuteczną, musi być spójna. Warto przy tej okazji przypomnieć działania pana premiera Mateusza Morawieckiego na szczycie Rady, gdzie zapadały decyzje o kandydatce na stanowisko szefowej komisji. I rzeczywiście popieraliśmy panią Ursulę von der Leyen, dlatego że zależy nam na dobrych relacjach z Komisją Europejską. Mamy nadzieję, że one będą oparte na dialogu i takiej partnerskiej współpracy. Kandydat socjalistów, wysuwany przez socjalistów, Timmermans, nie budził ani takich nadziei, ani też nie miał naszego zaufania. To, że poparliśmy kandydaturę pani Ursuli von der Leyen, to oczywiste było z uwagi na to, że ona mówi, ma bardzo twarde stanowisko wobec Rosji, zdecydowanie popiera NATO, mówi o sprawiedliwej transformacji klimatycznej, która dla nas ma bardzo duże znaczenie ze względu na polski skomplikowany miks energetyczny. Mówi o regulacjach właśnie dotyczących tej polityki klimatycznej, mówiąc wprost, że potrzebujemy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Gdyby nie głosy europejskich konserwatystów i reformatorów, dziś mielibyśmy sytuację destabilizacji w instytucji bardzo ważnej w Komisji Europejskiej, bo ta kandydatura po prostu by upadła. Panie pośle, a pan głosował za kandydaturą Ursuli von der Leyen? Tak, głosowaliśmy. Dlaczego? Wszyscy posłowie z lewicy w Parlamencie Europejskim, polscy, głosowali za. Mógłbym podać powody prawie te same, o których mówiła pani poseł Wiśniewska, chociaż my trochę chyba inaczej to zrozumieliśmy. Mianowicie, powód pierwszy to jest tak. Europejska Partia Ludowa, która wystawiła pana Webera i jest największą partią w Parlamencie Europejskim, miała prawo pierwsza zaproponować stanowisko, do którego pretenduje. Byliśmy nieco zawiedzeni, że system szpicen kandydatów, czyli kandydata czołowego, został złamany. Tym niemniej Europejska Partia Ludowa po prostu mogła wybierać pierwsza. Dwa, przy okazji pan Franz Timmermans, jako ten, który reprezentował drugą partię polityczną w parlamencie, nie miał szans przy zrespektowaniu tych zasad zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej. Co do tego nie miejmy wątpliwości. Próbowaliśmy pytać, czy jeżeli pan Weber nie jest akceptowalny, ale Europejska Partia Ludowa została. Sprawy klimatu. Tak, my akceptujemy, tak jak pani Ursula von der Leyen prezentowała, czyli ochrona naszego środowiska naturalnego. Przy czym, proszę, pamiętajmy, że ona wyznaczyła rok 2040 na 50, może 55% redukcję zanieczyszczenia, czyli to jest program nadzwyczaj ambitny. Cieszymy się, że również daje wsparcie dla polityki spójności i Fundusz tej Sprawiedliwej Transformacji oczywiście także się z tym zgadza. No jest jeszcze jedna rzecz, której trzeba poświęcić uwagę, czyli praworządność. I pani von der Leyen powiedziała bardzo jasno, żadnych kompromisów w sprawie praworządności i odstępstwa od reguły praworządności nie ma. Natomiast my głosowaliśmy również dlatego, że jest porozumienie, że Franz Timmermans będzie pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Zachowa podobne portfolio. To jest prawdziwa wiadomość. Ale zła. To zostawmy taką ocenę, bo Pamiętajmy, że politycznie zaangażowany, że nie zapewniał neutralności politycznej, brał udział w kampanii politycznej. Ale pan ja pani nie przerywałem. Pan redaktor prowadzi, ja chciałem przejść do troszkę innej kwestii, więc chciałem, żeby też państwo się odnieśli. No właśnie już, skoro pan poseł wspomniał o ochronie praworządności, to dzisiaj dowiadujemy się, że Komisja Europejska, ta stara, tak, przechodzi do drugiego etapu procedury związanej z naruszaniem praworządności przez Polskę. No i w związku z tym, pani poseł, czy pani liczy na to, że Ursula von der Leyen jako nowa szefowa komisji wstrzyma tę procedurę? Panie redaktorze, szefowa komisji nie wskazywała Polski w swoim wystąpieniu. Wygłosiła zdanie, gdyby pan poseł był precyzyjny, to przytoczyłby je w całości. One brzmiało tak, że w wielu państwach Unii Europejskiej są problemy z praworządnością. Jeśli my popatrzymy na to, jak funkcjonuje na przykład Parlament Europejski i to, co socjaliści wyprawiali na komisji do spraw zatrudnienia z panią premier Beatą Szydło, to myślę, że są ostatnimi, którzy mają prawo mówić o praworządności. Złamano regulamin parlamentu, nie poszanowano zasady Donta i robiono wszystko, żeby tę kandydaturę utrącić. Zresztą korytarze tutaj strasburskie mówiły, że liczono również na to, że Europejska Partia Konserwatystów i Reformatorów da się sprowokować i w odwecie za to, że kandydatura pani premier nie przeszła, to głosowanie nad Ursulą von der Leyen stanęłoby pod znakiem zapytania. Jak przed chwilą dowiedzieliśmy się od pana posła, to już się domówili, że wiceprzewodniczącym komisji ma być polityczny Zagończyk, który nigdy pełniąc funkcję nie zachowywał neutralności politycznej. A więc ten, który ma pretensje o to, że rzekomo w Polsce łamie się praworządność, sam do zasad praworządności się nie stosuje. Czy możemy w takim razie uprościć w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że nowa szefowa Komisji Europejskiej powstrzyma tę procedurę, a z kolei SLD liczy na to, że będzie odwrotnie, że właśnie Ursula von der Leyen tą ochronę praworządności zbada do końca. Nie ma żadnej podstawy, żeby zakładać, że pani Ursula von der Leyen zatrzyma tę procedurę, ponieważ ta procedura wychodzi powoli już poza siedzibę Komisji Europejskiej. To jest pierwsza uwaga. Dwa. Rzeczywiście nie wymieniała Polski, to jest bardzo dobrze, natomiast wymieniła, czy dała takie zdanie. Żadnych kompromisów nie będzie. Że będzie to stosowane uniwersalnie, niezależnie od tego, którego państwa to będzie dotyczyć. No i rzecz trzecia. Ja proszę, żebyśmy zachowali pewne prawo do przyzwoitej reputacji pana Timmermansa. On robi to, co do niego należy. Natomiast sprawa głosowania w sprawie pani premier Szydło. Ja osobiście ubolewam, że to się tak rozwija. Natomiast chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że ujemnych głosów, czy na nie, pani premier dostała 30. Socjalistów w tej komisji jest 9. Także proszę nie obwiniać socjalistów, bo pewnie jakbyśmy usiedli... Ale braliście udział w tym. Pewnie jakby pani usiadła tutaj z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, to podobne zarzuty by padały. Nie, także bo tutaj i nie, ale zagłosował ale proszę za nie panią. Przeszkadzać. Pani poseł, to ja zapytam tak jeszcze troszkę. Proszę nie przeszkadzać. Przechodząc do tematu... Przepraszam, tylko tam była jeszcze kwestia pani Wiśniewskiej, że jest demokracja łamana. Demokracja i metoda Donta mówi, to jest miejsce dla europejskich konserwatystów reformowanych, a nie po nazwisku. I cały czas jest zatrzymana procedura, zwracając się do partii, do grupy politycznej, konserwatystów, dajcie inne dobrze nazwisko. Więc no panie pośle, tym samym pan przyznał rację, że to europejscy konserwatyści i reformatorzy mają prawo wskazać swoją kandydaturę, a nie spełniać państwa oczekiwania. Bo ja chciałem jeszcze, skoro został jedna poruszony sprawa, temat panie, wyboru. Panie redaktorze. Nie, no pan, no, tak to no, przepraszam, wy nam nie będziecie meblować naszego Szydło pokoju. Zapytać, bo to też ważna kwestia, która się dzisiaj będzie rozgrywała. Mm-hmm. Pan rzecznik rządu Piotr Müller mówił dzisiaj, że nasze poparcie dla Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej było w jakimś sensie uzależnione od rozmów, które toczyły się we wtorek i w ostatnich dniach. Tutaj z kolei są doniesienia, że do premiera Morawieckiego dzwoniła i sama kandydatka, i też Angela Merkel. No i z tego też może wynikać rysować się taki obraz, że skoro Prawo i Sprawiedliwość poparło Ursulę von der Leyen w głosowaniu, to możemy liczyć na chociażby na jakieś konkretne nazwisko, jeżeli chodzi o komisarza, no i też na to, że to trzecie głosowanie w sprawie pani premier Beaty Szydło pójdzie w końcu po naszej myśli. Panie redaktorze, to, co dzieje się w Komisji Zatrudnienia i to, co ma się zadziać po dealu socjalistów w Komisji Europejskiej, jest dowodem na to, że elity brukselskie oderwały się od ludzi, od Europejczyków. Proszę zwrócić uwagę, że na panią premier Beatę Szydło zagłosowało w Polsce ponad 520 tysięcy ludzi. Obywatele mają głos, Europejczycy mają głos. I co ale dochodzi politycy, do takiej politycy sytuacji? Politycy PiS-u mówili, że to, że pani premier Szydło nie została wybrana na szefową komisji, to jest wendeta, odwet za to, że PiS sprzeciwiał się kandydaturze Franza Timmermansa. Ale to nie tylko, panie redaktorze, tak mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale również przedstawiciele innych partii politycznych. Nie ma logicznych argumentów, które mogłyby pozwolić na obronę Franza Timmermansa. Absolutnie zaangażowany wewnętrzny spór polityczny. Ubolewam, że Lewica oczywiście wspiera Timmermansa, tak więc sama sobie wydaje świadectwo, jakich i czyich interesów tutaj broni. Gdybyśmy dzisiaj zapytali ludzi na ulicach w Polsce, w Częstochowie, Katowicach, Myszkowie, Koziegłowach, czy praworządność ich jest łamana, byliby zdumieni i nie wiedzieliby tak naprawdę, o co chodzi. Są granice hipokryzji i one zostały przekroczone. To jest kolejny dowód na to, że Europa pogrąża się, Unia Europejska, w kryzysie. Nie zajmujemy się najważniejszymi kwestiami, takimi jak na przykład dzisiaj nie dyskutujemy o tym. Kryzys migracyjny nierozwiązany. Mafie przestępcze szmuglują ludzi do Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała, okej, trzeba wzmocnić Frontex, trzeba uszczelnić granice zewnętrzne Unii Europejskiej. To są ważne sprawy, które ludzi interesują. Ludzi interesuje również to, jak gospodarka europejska będzie rozwijała się w kontekście zaostrzonych celów klimatycznych. A my dyskutujemy z panem posłem z Liberackim o tym, czy Timmermans jest dobrym kandydatem na wiceszefa komisji. To ja teraz chciałbym zapytać pana posła Liberackiego właśnie o panią premier Beatę Szydło, czy jeżeli dojdzie do tego trzeciego głosowania, najprawdopodobniej dojdzie, może nawet już niebawem, no to jak pan, czy będzie pan wspierał kandydaturę polskiej byłej premier? Czy nie dużo mam do powiedzenia we wspieraniu, dlatego że nie jestem członkiem tej komisji, ani zastępcą członka tej komisji. Natomiast jeżeli pan mnie pyta osobiście, życzyłbym sobie zdecydowanie, żeby pani Beata Szydło została wybrana na przewodniczącą komisji. Ale niewiele mam w tej sprawie do powiedzenia w sensie faktycznym. Natomiast co do innych rzeczy, o których też tutaj już przed chwilą mówiliśmy. Sprawy praworządności, gdyby się spytać z kolei w Szczecinie, w Koszalinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, to moi wyborcy zawsze powiedzą, chcemy trzymać europejskie standardy wszędzie. Chcemy, żeby te standardy trójpodziału władzy były przestrzegane. I nie chcemy, żeby procedura w stosunku do Polski naruszyła nasze żywotne interesy, łącznie nawet z udziałem w podziale nowego budżetu. Czy ja mogę się odnieść? I szkodliwość tego typu walki dosłownie jest zostało ewidentna. Nam 45 sekund, więc proszę o krótkie Panie podsumowanie. Panie redaktorze, z tą rzekomo łamaną praworządnością w Polsce mamy tak naprawdę do czynienia z fake newsem. Wykreowano ci wybrani w Polsce przedstawiciele, żeby w Polsce dobrze służyć w Parlamencie Europejskim, donosząc na Polskę, stawiając sytuację w Polsce w fałszywym świetle, dziś ubolewają, że fundusze europejskie mogą być łączone z zachowaniem praworządności. Mamy do czynienia z sytuacją taką, jak ktoś podpala dom, następnie wzywa straż pożarną. Trzeba naprawdę stanąć w prawdzie i dać świadectwo tego, kim naprawdę się jest i po co się wyjeżdża do Parlamentu Europejskiego. Nas musimy powinna łączyć wspólna misja reprezentowania polskich spraw i polskich interesów. Jeśli pan Liberacki nic nie znaczy w SND, to proszę, ja jestem zdziwiona. Proszę mi, ja wiem, jaką mam reputację. Drodzy państwo, musimy kończyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki była Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość i Bogusław Liberacki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dyskusja, jak słyszymy, trwa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm.